Bona nit, benvingut. Això és el Càpsules, són les 10 i gairebé 2 minuts d'aquesta nit de dimecres. Et saludem des d'aquí, des de Mollerussa i cap allà on estiguis. I comencem directe a Barraca. Avui estic content. Doncs això, estic content, no sé tu, hi ha vegades que cal molt poqueta cosa perquè estiguis content i d'altres vegades cal molt poqueta cosa que és perquè estiguis malament, o perquè estiguis trist o perquè estiguis enfadat. Si ens quedem amb les primeres, com diu l'Albert Jordà, que és, és qui estàvem escoltant, doncs per exemple, doncs, jo què sé, què fa? No sé què és el que tu fa que estiguis content, però a mi, per exemple, doncs, jo què sé, no sé. Doncs des d'escoltar una cançó per la ràdio del cotxe, doncs, que t'alegre el moment inesperadament, a que, jo què sé, doncs, per exemple, el Barça jugui un partidàs d'aquells que tan ben acostumats ens té últimament, o per exemple, doncs, que estàs a casa, algú arriba i et regalen uns bombons, o no sé, cosetes com aquestes, detallets, poden fer que estiguis content. Doncs això, nosaltres també volem que tu estiguis content escoltant el Càpsules, potser és massa pretensiós, però bé, nosaltres aquí amb aquesta intenció estem aquí, amb aquesta i d'altres intencions estem aquí al Ràdio Ponent, a l'emissora, intentant doncs, fer-te arribar emocions a través de la música. I si hem començat amb l'Albert Jordà i parlem una mica de l'Albert Jordà, doncs diríem que sí, això, que era cantant i guitarrista d'una banda indie tarragonina que eren els Papa Noés, és un, bueno, una de les bandes claus per entendre aquesta música que s'ha fet aquí a Tarragona, doncs, i mentre es decideixin a tornar a estar en actiu aquesta banda, doncs ell ha tret alguna cosa i de fet ja és el seu segon LP, aquest que estem escoltant avui o el que hem escoltat ara. La cançó, doncs això, Estic content, forma part, és el primer single del seu darrer treball, La vida esclata quan es para el temps. I de l'Albert Jordà, doncs, continuarem endavant amb una altra vida paral·lela, per dir-ho d'alguna manera. Però ara anem de Tarragona, ens anem cap a Barcelona, i ell és el Nacho Humbert. Nacho Humbert, doncs, que doncs, això també formava abans part d'un grup també podríem dir que indie, també d'alguna manera clau a l'escena barcelonesa, ells eren els Paper House, i doncs també va tindre un debut doncs, que va ser bastant interessant, es deia AI, va ser l'any 2010, i aquest 2011 doncs, torna a l'atac amb un LP que es diu No es crea, no es creaix ni la meitat, i doncs això, d'aquest LP No es creaix ni la meitat, escoltem el tema que porta doncs, el mateix nom, Nacho Humbert. Y la cajera del Hiperco y su afán de celebridad y el marica al fin descansó en su armario de gran capacidad. Tengo cuentos castigados en un desván, los retengo prisioneros, no son de fiar. Se han propuesto hechizar a toda la humanidad. Si un buen día os los cruzáis, nos dejéis engatusar. Si un buen día os los cruzáis, nos creáis dinamitar. Thank you. estem escoltant la veu de la Laura Guiteras, la cantant dels Time Matesau. Doncs Time Matesau estaran tocant aquest cap de setmana a les Borges, el dia 19, dissabte, em sembla que és, sí, dissabte a la nit. Parlarem amb el Toni Xuclà, l'altra meitat del grup, però mentrestant escoltem la seva música. Time Matesau, Wake Up. Doncs, com us dèiem, avui tenim entrevista amb els Time Matesau, en concret tenim amb la mitja taronja, o una de les parts doncs, del grup de Time Matesau, és el Toni Xuclà, i és d'esperar que ens estigui escoltant a l'altre costat del fil telefònic. Toni, ens sents? Sí, perfectament. Sí? Hola, bona nit. Sí. Bona nit. T'agafem bé, més o menys? Sí. Sí? Escolta una cosa, per nosaltres és una responsabilitat parlar amb Toni Xuclà perquè, diguem que experiència, projectes i mil i una coses que fas, en tens moltíssim, de tot, no, Toni? Sí, sí, sí, no sé, mira, soc una persona, de vegades també, miro enrere i també veig que faig moltíssimes coses, però potser les faig perquè, precisament perquè no miro gaire enrere. Val. Sempre estic mirant endavant i sempre estic pensant què faria. Uh-huh. I em costa molt allò trobar el temps i per mirar què és el que he fet, però quan ho faig, la majoria de coses que veig, pues, el recordo amb molt carinyo, però sí, veig una mica les llistes de discos i de produccions i de tot això, pues, és bastant gran, però bueno, la vida dona per molt. Oh, i tant. No t'hem presentat, o bueno, potser no ho he fet bé. És allò, Toni Xuclà, allò, directament, compositor, director, instrumentista, prolífic, polifacètic, diguem, amb un llarg bagatge a les seves esquenes, i potser això que tu dius de que no mires enrere, potser això fa que et rodegis de gent jove amb moltes de les teves facetes? Potser és per això? Sí, en algunes facetes sí. Jo crec que em rodejo de tot tipus de gent. Sí. I això m'agrada també, perquè tots són experiències i tots són coses molt xules. Però sí que és veritat que en la faceta de producció, uh-huh, una part important són grups de gent jove. Ah, i també per el que estem fent del Campus Rock, que són, sí, aquestes colònies que fem, sí, que són precisament destinades a gent jove. Uh-huh. I sí que passa que una de les coses que m'he dedicat més és a produir discos i m'agrada molt els grups, els que comencen i els que estan fent els primers, segons discos i tot això, em venen bastant a buscar perquè m'agrada molt aquesta idea d'agafar el projecte quan encara no està fet. Mm-hmm. Perquè penso que és un moment molt interessant, quan els projectes ja estan molt fets. Sí. Doncs normalment ja tenen unes mecàniques i unes maneres de fer que són diferents. I a mi el que m'agrada molt des del principi, perquè aleshores pots donar idees, la gent encara no té una idea molt feta del que vol fer i està molt oberta encara la personalitat encara s'ha de construir. Aleshores, aquest moment és molt xulo per poder adreçar un projecte bé. I quan un projecte està ben adreçat, aleshores és molt fàcil tocar, és molt fàcil gravar, és molt fàcil actuar, és molt fàcil tocar els temes en directe. Uh-huh. I quan el procés, que normalment passa quan ets jove i encara tens les idees clares, doncs es comences a farcir, tens una cançó de fa 4 anys però que l'has canviat 6 vegades i tens una cançó barrejada amb no sé què, i després tens ganes de demostrar tot el que saps fer i ho fiques tots dintre d'una cançó i la cançó no s'entén. I això és complicat d'explicar, de tocar, de gravar i defensar-ho en directe, no? Uh-huh. I si això doncs, ho pots fer entendre i la gent ho accepta super i ho entén perfectament, uh-huh, i aleshores els discos en aquest moment fan un canvi molt, molt radical. I per això aquest aspecte de la gent jove, la gent que comença, sí, m'agrada. Uh-huh. Suposo que també és per l'esperit, perquè sí, soc superobert, uh-huh, i bueno, m'entenc en tothom, i a més és que suposo, si m'entenc és perquè aprenc de tothom i, uh-huh, i m'agrada veure les idees de tothom. I és, molt bé. I és, diguem-ne que m'alimento de les idees de tothom. Ets un vampir. Sí, és l'energia que té la gent jove. La gent que té energia i creativitat, sí, tot això et dona un xuta d'energia i creativitat a tu, uh-huh, que et mantén tota l'estona allà en tensió i actiu i pensant, i això és el que m'agrada més, és el, uh-huh, que em fa avançar. Hosti, Toni, ara mateix ens estàs fent com una petita classe, perquè t'explico. Aquí al Càpsules estem acostumats a parlar amb artistes, doncs això, creadors que fan la seva música, i tu evidentment tens aquesta faceta, però ens estàs parlant ara doncs aquesta faceta més de productor, que tal com tu l'expliques una mica és com un mestre, com un guia, això jo la veritat és que no ho tenia al cap. Però sí, m'encanta que m'ho expliquis així. Sí. Almenys com ho faig jo crec que hi ha molts tipus de productor diferents. Uh-huh. Però aquesta és la faceta que a mi m'agrada. Aquest tipus de producció és el que m'agrada més a mi, més que exclusivament tècnica, de dir, bueno, venim a l'estudi, comencem a gravar, a veure, toca així, no toquis així, toca deixar, a veure, no, sí, aquesta cançó la tallarem aquí. Bueno, sí, també és una manera de produir. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que és un moment que també és molt xulo i molt maco, però m'agrada agafar-ho molt abans de tot això. Uh-huh. Doncs estem parlant amb el Toni Xuclà, doncs en part o sobretot amb l'excusa del concert d'aquest cap de setmana a les Borges Blanques de Time at the Sau, però abans també doncs parlar dels múltiples projectes que tu tens, perquè clar, des de t'havíem conegut amb els, o havíem sabut dels Menais a Trobar, però també ara Toni Xuclà amb el Solo Culleter, no sé si ho dic bé, sí. El teu és fer moltes coses i totes a la vegada, o com va això, Toni? No, que també és una vegada, jo crec que s'ha d'anar a buscar el temps. Per exemple, ara estem començant a composar cançons amb els Menais a Trobar. Mm-hmm. Ah, molt bé. Sí, ens estem començant a veure, perquè ja veuran com sortirà. Uh-huh. També en Time at the Sau estem composant temes nous. Jo vull intentar que no coincideixi una cosa amb l'altra. Mm-hmm. Però, per exemple, també estic preparant temes del segon disc amb el Solo Culleter, i sé que això pues, ho tinc que fer bastant més tard que l'altre. Uh-huh. No ajunta tantes coses. Val. Perquè, o sigui, perquè no és bo, és millor destinar un temps a cada cosa. Uh-huh. Després també estic fent un projecte teatral que ja fa temps que hem engegat, que ara estarem a Barcelona, al Teatre Almeria, estarem un mes i mig, que són cançons de Jacques Brel. Sí. Un espectacle que vam presentar a la Fira de Tàrrega. Ah, això no sabia. Que diu Montbrel, i són versions totes de Jacques Brel. És un espectacle muntat amb cançons traduïdes, uh-huh, de Jacques Brel. Hosti. I és un espectacle molt xulo, però això ja fa un any que l'hem engegat i, uh-huh, i és més teatral, no és tan, té un camí més teatral, no és tan com un concert de, com un concert, com uh-huh, un concert, sí, sí, sí, moltes vegades, en canvi és més teatre, no? Uh-huh. I després també estem, a poc, amb l'Àngel Gunyalons també parlant de fer alguna cosa junts. Hòstia. I això no li hem posat data. Això és una cosa molt xula, que és anar quedant. Molt bé. Anem mirant les cançons, les construint, i encara no sabem quan sortirà, però uh-huh, sortirà. Jo, Toni, intento preparar-me les entrevistes i buscar informació i tot això, i alguna de les coses sabia, però tantes, que et tenies tantes, no, ho he de reconèixer. Per exemple, això de musicalitzar Jacques Brel, Jo sé d'alguna una artista catalana, l'Anna Roig, no sé si els coneixes, l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxen, que estarà encantada amb aquesta proposta que ens fas, perquè ella és una fan del Jacques Brel, suposo que això li motivarà moltíssim. Sí, ella sempre diu que ella és intèrpret, o sigui, fa les cançons i les intèrpret. Sí, a més això. Exacte, i amb ella la que li va portar a fer això va ser Jacques Brel. Sí, sí, sí. Quan va veure amb Nemo Quita Pai com una persona, a més de cantar... Interpretada. Interpretar aquella cançó, el text també era el seu cos i la seva manera de dir, no? És una escola molt francesa, sí. I ella va fer increïble, fa molt bé. I amb això pues, coincidim, jo tampoc coneixia gaire Brel i m'he anat ficant i realment és un artista, diguem-ne, com... Nosaltres tenim un referent similar, diferent, però de similar talla i d'actitud, que seria l'Ovidi Montllor. Sí. Són artistes d'aquest tipus, integrals, del cos, la interpretació, la cançó, els textos, el seu compromís polític, el compromís amb la societat, tot junt. Ara no vull posar la pota, però tu vas produir l'Ovidi Montllor? Sí, sí, sí. Jo vaig estar 4 anys amb l'Ovidi tocant amb ell, dos anys amb el Tutti Soler i l'Ovidi, que recordo que els cartells posava Ovidi Montllor i Tutti Soler acompanyats per Toni Soclar. Déu-n'hi-do. El poble s'ho posava. Vaig estar 4 anys i sí, dins d'aquests 4 anys vaig produir dos discos de l'Ovidi. Déu-n'hi-do. Clar, un exemple més de la teva llarga trajectòria. Però bé, això... Un mestre. Si aprendo alguna cosa és perquè tinc un mestre així. Bueno, és molt bo. És una sort tindre mestres al llarg del camí. Totalment, absolutament. Escolta, i parlem una mica dels Taima Tesao, perquè, doncs això, esteu aquest cap de setmana a les Borges. Què tal la companyia amb la Laura Guiteras? Tot bé? Sí. Déu-n'hi-do, quina companyia t'has buscat? No, bestial. És que va ser... Bueno, vam tenir un fletxazo artístic. Sí. Bestial. Sí, sí, perquè jo estava fent les cançons del Cor de la Ciutat i ella era una de les actrius i cantants. Sí. I jo feia cançons amb ell i altres actors i anava treballant. Però, i aleshores, no sé, vam sintonitzar molt, però sobretot vaig descobrir amb ella un talent superespecial, com feia anys o com molts anys no l'he descobert. És realment un talent increïble, perquè no en té ni idea ni de solfeig, ni de què és un do, ni què és una nota, ni què és un acord. En canvi, bueno, és increïble les coses que s'arriba a inventar i que s'arriba a proposar. A partir de que tu li donis una idea, no? I aleshores, a més, una persona que a part de les qualitats que ja té com a cantant, i això té una cosa que és la que em va fer decidir acceptar o proposar-li de fer un grup, que és la seva actitud en directe. Però jo estava una mica... No cansat, no, però sí que crec que portava una idea d'una mica d'abús d'aquest tipus de cantant així intimista, de mundo interior, de mundo personal, en què s'enroca l'escenari i tothom l'ha de descobrir, que està molt bé, i els artistes molt bons. Però jo tenia moltes ganes d'actuar amb algú que fos totalment el contrari, que s'entregui al públic, que miri el públic a la cara, que estigui pendent, que sigui un... Expansiu. Totalment, que tingui un contacte directe i que tot això, i que el nivell artístic fos alt. Laura té tot això que t'he explicat des del principi. Té talent, canta molt bé, ens entenem molt bé, i en directe, bueno, m'han vist com m'agrada molt, però és que en directe puja moltíssim. Si alguna cosa hauria de recomanar, em te tria... compreu-vos el disc o vingueu al concert, mireu el concert, perquè la gent queda supercontenta, perquè és que està per tothom. Vamos, quasi que li canta una cançó a tothom. I tenim jocs a l'escenari, fem jocs durant l'actuació i... I a més que ens inventem coses, perquè totes les cançons les hem composat entre els dos. Ah, sí? Mà. I això ens fa que de cop, pues, pel mig, pues, les canviem o fem coses, però... És un showman. És un espectacle, de veritat. Jo m'ho sembla, la veritat és que no us he pogut veure en directe, però pel que he pogut, doncs, alguna entrevista que he vist o escoltant la vostra música, jo, les comparacions sempre són odioses, però jo, mira, fins i tot, sobretot per l'actitud, però també per la veu i fins i tot potser físicament, per mi és l'Alanis Morissette. No sé si... Sí. És clavada, bueno, és clavada. Jo li veig totalment, i evidentment no necessite ella que la comparin amb ningú, però és perquè algú que no ens conegui, doncs això, se'n pugui fer una idea. Sobretot ho dic, una paraula que tu havies utilitzat, l'actitud que té la Laura. És impressionant. Escolta una cosa, i ens expliques una mica Time at Esau, d'on surt aquest nom? Perquè nosaltres, la veritat és que ens fem... No surt enlloc, està expressament fet per despistar. Ah, vale. Per una raó, perquè el disc està gravat en 6 idiomes diferents. Uh-huh. I ella, una de les coses que té és que és molt camaleònica i ha viatjat molt i té família de països diferents, per tant, i els seus nòvios i ex i tal han sigut de països diferents. Uh-huh. Han sigut nòvios italians, israelis, tal, no sé què. Llavors, clar, tots aquests idiomes els ha après. Uh-huh. Té família francesa, té família anglesa, és clar. Catalana. Li agrada el flamenc, té tota una vena així com andalusa, també, etcètera, etcètera. Llavors, clar, no volíem posar un nom ni en català, ni en castellà, ni en anglès, perquè és que no ens volíem ja casar amb un idioma, no? Uh-huh. Sí. Vam buscar un nom que no fos cap idioma, que no volgués dir res, simplement que la sonoritat de les paraules ens agradés. Ah, entès. Val. I ha sortit així. Uh-huh. I el Gaelic Time, aquest disc que presentarem a l'Eslàvia, sí. Aquest dissabte, sí. Està cantat en 6 idiomes. I el disc que estem preparant en té almenys 2 idiomes que no són cap d'aquests 6. Ah, sí? Sí, vull dir que... Políglotes. Sí. Molt bé. Potser és per això que en algun lloc he vist o escoltat que se us ha etiquetat com world pop, perquè clar, evidentment tants idiomes. Sí, perquè sí, a mi m'agrada l'etiqueta aquesta. Jo mai m'agrada l'etiqueta i a poc a poc estic entrant en el món. Uh-huh. En el mundillo etiquetil. Sí. Per indicar una miqueta cap on va la cosa. Uh-huh. Jo crec que sí que som un pop, però sí que tenim una mica de gust també. Sí. Tenim alguna cosa catalana, tenim quan cantem un tema així una mica flamencat, sones a Sorenc, quan cantem un... Pues, sou gent que posa amb el funky, amb no sé què, amb el folk, per exemple, més americà, o el jazz, o... Però a petites dosis, eh? O sigui, mai podries dir ni que és jazz, ni que és folk, ni que és... Sí, sí. Però sí que predomina una mica... Tot són gotes que... El que predomina potser més és el pop. Mm-hmm. El pop així una mica internacional, però jo crec que intentem que sigui personal. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Almenys aquesta és la sensació que a nosaltres també ens dona. Toni, fins aquí l'entrevista. Ens empassem, doncs, això, a veure-us el cap de setmana dissabte al magnífic escenari que és l'Eslàvia de les Borges Blanques. Però abans et volíem demanar si ens podré, a part de, doncs, això, el que fem aquí al programa, a part de conèixer-vos a vosaltres, també ens agrada conèixer els vostres interessos, els vostres gustos musicals. Em pots fer alguna recomanació, Toni? Musical? Sí. Ostres, és difícil perquè tinc diverses. Mira, per exemple, faré 2 o 3. Mira, sí. L'últim disco que m'he comprat abans d'ahir, em vaig comprar la reedició de La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Toma, bona. És un disc increïble, que està fet així. És l'època de la fusió i es va apuntar en aquest disc. Normalment tots els discos de Camarón són bastant purs dintre el poc pur que és el Camarón, no? Sí. Però aquest disc concretament està, hi ha el Gualberto de los Esmalls tocant el sitar, està fet amb bateria, amb pianos elèctrics... Uh-huh. És de l'època una mica de... quan aquí era l'Onda Laietana, una mica. Sí. I era una revisió molt xula, bueno, en CD i me'l vaig, i a més molt barata. Uh-huh. I val la pena comprar-se-la. I de coses així no tan conegudes, sí. Per exemple, jo recomanaria, també fa poc que estic sentint... la música d'una pel·li que ja fa un temps que va circular, que es diu Mutra. Es diu, perdó? Que passa a la Índia i la música és extraordinària, perquè és una banda sonora amb tocs hindús, molt, molt hindú, però amb un punt de vista molt occidental, també. Llavors, a un occidental li entra molt bé, tu estàs sentint instruments hindús, però ho entens tot perfectament, no? No se't fa molt estrany. Ens pots repetir, Toni, ens pots repetir el nom de la pel·lícula, perquè no t'hem escoltat bé? Water, aigua. Vale, perfecte. Perfecte. I és una pel·lícula una mica trista, una música excel·lent. La pel·lícula també és molt bona, eh? Entesos. I és excel·lent. I ja per citar algun hindú, doncs hi ha una cantant que canta així amb guitarres acústiques, és una mica modernilla. Sí. Dins de la música hindú, que es diu Karim Ahluwalia. Ahluwalia. Val. És molt, molt, molt recomanable. Sí. És una música hindú, però per sortir una mica de lo normal que és. Perfecte. M'agrada molt la Google Music i els experiments. Doncs ens encanta que ens facis aquestes recomanacions, perquè ens haurem de buscar a la vida, eh? I al programa vinent doncs pensarem amb Toni Xuclà escoltant la música que a tu t'agrada. Vale. I doncs fins aquí l'entrevista, el que dèiem, dissabte vinent a l'Eslàvia, a les Borges, doncs l'oportunitat de veure's en directe. I, bueno, i moltes gràcies. Que esperem que la gent s'animi, que vingui el... Oh, i tant. Que ens ho pensarem. Oh, i tant, perquè els concerts de l'Eslàvia, saps el que passa? Que hi ha doble al·licient, el concert i l'Eslàvia. No t'ho prenguis malament, eh? Vull dir, són dues coses que motiven per, doncs, en major o menor mesura. Una gran sala, no? Una gran gent, és un bon maco. Sí, molt. Doncs fins aquí l'entrevista, Toni, una abraçada i ens veiem. Adéu, gràcies. Vinga, adéu.

Aquests eren els Manel. Continuem endavant amb el Càpsules. Càpsules ja número 98, aquí a Ràdio Ponent, el 106.8 de la FM, fent de companyia, mentre et deixis. I doncs toquem a mirar de prop l'actualitat i ho fem amb els Manos de Topo. Presenten aquest mes doncs un nou treball, el tercer, es diu Escapar con el Anticiclón. I bé, ja sabeu, no deixen indiferents, que hem de dir, això sempre surt cada vegada que parlem d'amb ells, aquesta indiferència que no és possible, o bueno, diríem que és pràcticament impossible quedar-te indiferent. Què passa? Doncs que aquesta vegada sembla que estan una mica, doncs no sé si més, no sé com dir-ho, més artificiosos, o bé, s'ho han treballat musicalment més, potser és per la mà del seu productor, i abans parlem amb un productor dels grans com és Toni Xuclà, i ara parlem doncs del Ramon Rodríguez, de New Raymond, doncs també doncs això, a les mans de la producció, com tantes vegades fa, amb Manos de Topo aquest cop, i doncs per veure què tal sonen el Miguel Ángel Blanca, aquesta veu inconfusible, a vegades amb lletres surrealistes, a vegades amb lletres romanticones, ensucradament romanticones, a vegades amb una barreja de totes dues coses, doncs fem això de sempre, escoltar una pinzellada, i aquest cop doncs amb una cançó que de bones a primeres no és fàcil, no és tan allò, tan Manos de Topo com ens tenien acostumat. Tu prova-ho, a veure què et sembla, maquillar-se un antifaz. Al verte bostezar, te columpias en brazos de un buen hombre que hipnotiza maniquís. Te ha cambiado la camisa de fuerza por el estampado tropical, que ahora te sale horchata de las tetas y que por fin te has olvidado de mí. Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver pelirroja. Escapar sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Maquillarse un antifaz en las cenas de antiguos alumnos iluminados por el mueble bar. Siempre apareces por sorpresa, creía que tu encanto era fugaz. Con chaleco y sombrero de copa está prohibido tartamudear. Fingiremos que nada ha ocurrido porque no lo volvemos a intentar. Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver pelirroja. Escapar sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Maquillarse un antifaz. amo aparentar tranquilidad. Si nunca más te veré desnuda, mi madurez emocional. Devuelve los trofeos tras la huida, maquillarse un antifaz. Cápsulas. Que bé que són, ja potser les conegudes a Zahara. La setmana vinent, dimarts, el dia 22, surt a la venda el seu nou treball de Pareja Tòxica i doncs n'han fet un petit tastet de l'inferno. Ens hem relaxat. Ara estem la mar de tranquils i doncs per continuar doncs amb aquest estat recuperem un autor molt proper, lleidatà. Estem parlant del Jordi Gasion amb el seu nou projecte. Gasion, es diu el seu nou projecte, abans més conegut per El fill del mestre. Amb aquest nom doncs, va editar tres treballs i ara doncs, el seu quart. Aquest nou treball es diu Les cançons urgents i doncs, em sembla que doncs, això ja ha sortit també a la venda, o si no ha sortit doncs, li deu faltar molt poc. En qualsevol cas, només de moment està en format digital. Suposo que pots consultar, per exemple, la web de Clamor Records, que és doncs, la casa que ha editat el seu treball. I com sempre, doncs, escoltem el Jordi Gasion, Gasion amb La teva ànima. Vull dir-te tantes coses que quan et veig es borren les memòries. Semblo estúpid i em caic malament. Entenc que no hi ha normes, que si tu vols jo em deixo que t'escampis com un virus dins del meu cervell. Oh, i no vull la teva pell. Oh, si no encendré la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima. Et mostres infinita i amb peus de plom em busques entre els dies perquè estàs tan perduda com jo. M'invites a un naufragi i sé que aquí tan sols seré una espurna que brillava una nit de tardor. Oh, oh, però no vull la teva veu. Encendré la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva Gasion, la veu del Jordi Gasion. Mirarem de seguir doncs, això, aquest nou disc, les cançons urgents, i tant de bo doncs, puguem parlar un dia amb el Jordi. Et mantindrem informat i doncs, per acabar el programa doncs, estàvem molt tranquils i no, l'acabem més que desenfrenats, rockers, gairebé no violents, però doncs, això, elèctrics. Ho fem doncs, amb els Barry Pomelo. I per què? Doncs una bona excusa és que estan inclosos dins del nou treball recopilatori d'aquell mestre Albert Puig, al comandament del Delicatessen, aquell programa referència de les ones hercianes, dedicat FM, doncs, per segon any consecutiu doncs, fa un recull amb la música doncs, que ell creu més interessant, les seves propostes. Es diu Delicatessen doncs, volum 2, i també hi ha els Barry Pomelo, i que collon, escoltem, he quedat a les 7. No tinc fotre pel cul. A mi no em vingues en històries, que he quedat a les 7. A mi no em vingues en històries, que he quedat a les 7. Encara he d'anar a buscar la soia de l'opar i fer el menjador. Cago en Déu, no l'he de treure temps, jo. A mi no em vingues en històries, que he quedat a les 7. A mi no em vingues en històries. Patapam, inconfusibles els Berry Pomelo, incorregible el Xari Mareste. Amb ells volíem acabar el programa d'avui. Doncs això, desitjar-te que gaudeixis de la música i un breu repàs als directes. El que dèiem, doncs, aquest cap de setmana doncs, tenim la proposta doncs, del Toni Xuclà i Laura Guiteres amb el Time at the Sau el dissabte, dia 19 a l'Eslàvia, a les Borges Blanques, i la setmana que ve doncs, que estarà bastant farcideta. Començarem ja dijous a la Sala Manolita de Lleida amb els Miss Cafeïna, divendres un altre cop a l'Eslàvia el Pep Jimeno el Botifarra, i dissabte doble cita a Guissona al Teatre Calerill Inspira, i també doncs, a l'Eslàvia les Borges Blanques als Main. També doncs, aquest mes de novembre doncs, moltes cites de jazz al que és a Lleida, al Cafè del Teatre. Bé, un no parar. En qualsevol cas, gaudeix de la música i estarem aquí al peu del canó la setmana vinent. Bona nit. Cauen les bars.